तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा, तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा। सिद्ध न करो चार वफा मान लो कहना, सिद्ध न करो चार वफा मान लो कहना, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगा, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगा। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा, तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। मैंने चाहा है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें चाहूंगा, हो के तुमसे जुदा अब मैं नहीं जी पाऊंगा। तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा, तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा। सिद्ध न करो जाने वफा मान लो कहना, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगा, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगा। एक दूजे की मोहब्बत को आजमाने में उम्र बीते न कहीं रूठने मनाने में, एक दूजे की मोहब्बत को आजमाने में उम्र बीते